prestoram na slavej pile, i pak pri tebe ke dojdam. Gora ke prelitnam, pak pri teb ke dojdam, večno tvoja ke bidam. Večno tvoja ke bidam. Ke ti gledam, ipak tvoja.